أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. آمين. باب لا. La'ya geldik. La bölümü diyor. Şeyi mansubat okumaya devam. Öyle evet, mi? Evet, mansubat okumaya devam ediyoruz. La'nın tabi ismini göreceğiz. Kâlel müellifu rahimahullahu teâlâ rahmeten vâsi'a. İ'lem. Bilesin ki enne la enne kelimete la. La kelimesi yani ennafiyeh lil cinsi. Tüksenek münefiş olan la tansibu nasbeder. Tansibu nasbeder neyi? En nekirati. Evet, el esma en nekirati. Nekire isimleri nasbeder. Nesiz? Bi gayri tenvinin tenmesiz. Tenmin olmaksın. Ne vakit? İza başarat. Dahil olduğu zaman da nekiratı nekreye direkt dahil olduğu zaman da bila fasıla yani arada bir fasıl olmaksızın direkt olarak nekreye dahil olduğu zaman da ona mübaşir olduğu zaman direkt ona dahil olduğu arada fasıl olmaksızın dahil olduğunda ve lem tetekerrar ve tekrar etmediğinde ne la kelimetü la kelimesi de tekrar etmeyecek. Çünkü la tekrarlanırsa la havlun ve la kuvvetun gibi vecihle de caizdir. Nahvu la racule fiddar. Şimdi buna mensup isim diyor tabi müellif. Naiv eserlerinin bazısında biz bunu ne görüyoruz? Mesela izhar gibi orada diyor ki la'nın mebni ismidir. Yani muzaf olmadığı zaman la'nın mebni. Alama yunsabu bihi mebni ismi. El ismul mebni ve alama yunsabu bihi. Mensup olduğu üzere yani mensup olduğu hareki harf üzere mebni olan isim. Racule. Tamam. Yani mureb olan mensup ismini nasıl kabul ediyor? La gulame racülin. La gulame racülin. Adamın kölesi değildir. Calisun indena. Bizim yanımızda oturmuş. Yani orada gulame la'nın ismidir işte. Mensuptur o. Yani muzaf olduğu zaman da la ne yapıyor? Muzaf. Nekreye muzaf olursa. Aralarında fasılı olmazsa o zaman la ne yapar? O ismi nasbeder. Tamam. Anlaşıldı. Yani bu cümle mensup olan ismi örnek gösteriyor bunu. Fakat bunu la'nın mebni olan ismi olarak kabul ediliyor. Peki. Şurutu i'mali la. Hemzeyi üste koymuş ama öyle değil tabii. Şurutu İ'mali la, la'nın amel ettirilme şartları. Ne gibi amel? Amelle inne, innen ameli gibi amel etme şartları. Ve kulu ben diyorum, i'lem bil ki enne la kelimesi ki ennafiyete, la'nın sıfatı. Nefyedici olan la, neyi nefyediyor? Lil cinsi, cinsi yani li hukmil cinsi. Cinsin hükmünü nefyeden la. Cinsin hükmünü nefyeden nasıl? La ta'ate. La ta'ate mu'tabin. Gıybet edenin itaati değildir. Ne değildir? Makbuletün. Makbul değildir. Değil mi? Ha, kabul olunmuş olunma. Kabul olunma hükmünü gıybet eden kimsenin itaatından ne yapıyorsun? Nefh ediyorsun. Ta'melu amel eder. Amele inne. İnnen ameli gibi amel eder. Yani ne demek amel eder? Fetansibu nasb eder. El isme ismi. Ne oldu halde o? O irab lavvan, lafzan olan irabla da nasb eder. Ev mahallen, mahalli olan irab. Mebni olursa o zaman da mahalli mensup olur yani. Ve terfehu ref eder. Ney el habere? Haberi ref eder. Ve hiye o kelimetü la değil mi? En nafiyetü lil cinsi. Cinsin hükmü nefi için olan la. La ta'melu hâzel amele. La ta'melu yapmaz. Neyi yapmaz? Hâzıl amele. Bu ameli işlemez. Bu ameli yapamaz. Yani ismini nasip, haberini ref edemez. Vücuben vacip olarak bu ameli yapamaz. İlla ta'melu ancak yapar. Neyle beraber olduğunda? Bi erbaati şurutin dört şartla beraber olduğunda yapar. El evvelu, el şartul evvelu ma huve en yekuna ismuha nekiraten. İsmi nekire olacak bir. Ve thani ve şartu thani, ikinci şart, en yekuna ismuha, onun ismi muttasilen, bitişmiş biha. Bila. Ha, bila. La'ya bitişmiş olacak. Ey, ne demek muttasilen biha? Gayra mefsulin minha. La'dan ayrılmamış olacak. Velev bil haber. Velev kânel faslu bil haberi. O fasıl ayrılma haberiyle olsa bile. Haber de girmeyecek araya. La hemen peşine ismi gelecek. Direkt. Ve thalithu ve şartu thalithu en yekuna haberuha nekireten eydan. Haberi yine nekir olacak. Ve rabi'u dördüncüsü en la tetekarrara, tekrar etmemesi gerekir. La, la'nı tekrar etmemesi. La tekrar ederse o zaman nasb edemez. Thümme alem. Bundan sonra yine bil ki en nesme la. La'nın ismi de ne üzerine olucudur? Yani kainun ala selâfeti envâi. Üç kısım, üç nev üzerine, üç tür üzerine olucudur. Nedir? El evvelu, birincisi el mufradu, mufrad. Ve thâni, ikincisi el mudâfu ilâ nekiratin. Cumhur nuatın kabul ettiği nekreye muzaf. Ve thâlitü, üçüncüsü eşşebîhu el müşâbihu, benzeyen. Neye? Bil mudafi, mudafa benzeyen. Yani bil mudafi ila nekiratin. Nekreye muzafa benzeyen. La işrine dirhemen leke. La işrine dirhemen leke. Gibi. Emmel mufradu, mufrad fi hadel babi. Bu babda mufrad dendiğinde anlaşılması gereken. Daha nerede? Yani bu la'nın ismi konusunda. Fi bahsi, fi bahsi ismi, fi bahsi ismi la. La'nın ismi konusunda ve fi babil münada, bir de münada bölümünde ve fi bahsil münada, münada bahsinde ve bu bapta müfretten amaçlanan, yani emmel maksudu minel müfret, yani müfretten kastedilen nedir? Fevve o ma leyse mudafen, muzaf olmayan ve la şebihen bil mudafi, ve muzafa benzeyen olmayan. Yani kendisi tesniye cemi olabilir. Müfret dedik mi, yani muzaf değil. Muzafa benzeyen değil. Bu kastediliyor. Müfret dendiği zaman çünkü birkaç şey, dört şey murattır yani. Evet. Değil mi? Ha, burada şimdi münada babında ve bu babta müfrattır efendi dendiği zaman bunun anlamı şudur. Yani leyse mudafen ve la şebiyen bil mudaf. Muzaf değil, muzafa benzeyen değildir yani. Yok, tesniye olabilir, cemi olabilir ama gene müfret. Yani ne itibarla bakıyoruz? Yani muzaf olmak ve muzafa benzeyen olmak. Yani muzaf değildir, muzafa benzeyen de değildir. Dolayısıyla muzaf değilse, muzafa benzeyen değilse nedir? Müfrettir. Müfret neyin mukabilinde geliyor yani? Muzaf ve evet, muzafa benzeyen. Bunun mukabilinde geliyor, onun evet, karşısında geliyor yani. O zaman اِذَا كَانَ لَمُنْ كَذَارِ فَيَدْخُلُ dahil oluyor. Fihi. Değil mi? Ha, fil müfredi. Bu müfredin içine dahildir. El mütenna. Bak. İkil. Evet. Tesniye. Ve cem'u teksiri. Cem'u mükesser. Ve cem'u müzekkeri. Es-salimu. Cem'u zikir salim. Ve cem'u müennesi. Es-salimu. Cem'u müennesi salim. Bunlar da dahil. Bunlar da müfred. Değil mi? Bunlar da. Muzaf değil. Muzaf değil. Benzeyen değil. Ve hukmuhu. Peki ve hukmu ismi la, la'nın isminin hükmü nedir? Ennehu, bak Şari Hazretleri ne diyor, dikkat et. Ennehu, yani ve hukmu ismi la ellezi huve mufradun. Tamam, onu okuyoruz. Ve hukmu ismi la ellezi huve mufradun. Mufrad olan ismin hükmü ennehu yubna ala ma yunsabu bihi, az önce söyledik ya. Ala ma yunsabu bihi mebnidir. Ne demek ala ma yunsabu? Fetha ile mensup oluyorsa feth üzere. Kesir ile mensup oluyorsa kesir üzere. Elif ile mensup oluyorsa elif üzere. Söyle. Şey, elif ile diyor. Ya ile mensup oluyorsa ya üzere. Ne oluyor? Mensup oluyor. Anlaşıldı. Feyda kâne nasbuhu. Feyda kâne olduğu zaman dolayısıyla nasbuhu Nasbu ismi la ellezi huve mufrat ve mufrattir. Mufrat olan o ismin mensubiyet hali bil fethati fethayla oluyorsa büniye. Büniye yekunu mebniyen hadel isim alel fethi fethilere mebni oluyor. Nahu la racule fitter racule leh. İsmü la mebniyün ala ma yunsubu alel fethi. Ve inkâne nasbuhu bil yâi. Nasb al yâi ile olursa. Mesela mansubiyeti bunun fetha iledir. İsmi müfredi mustarif olmak evet, üzere. Evet ama burada nedir? Feth üzere mebni. Mebni yani. Mureb olsa ne olacaktı? Feth alacaktı. Ve inkâne nasbuhu bil yâi. Yâ ile nasb al olduğunda. Ya ile mensup hangisi oluyor? Ve zâlike el müsennâ tesniyedir. Ve cem'ul müzekkeri es-sâlim. Büniye. O zaman la'nın ismi mebni olur. Alel ya'i ya üzere. Nahu. La racüleyni. La racüleyni. Mebniyün alel ya. Evde iki tane adam yok. Ve inkâne nasbuhu. Eğer nasb hali olursa. Bil kesrati, kesreyle olursa, niyabeten anil fethanın yerine kaim olan kesirle nasb hali olursa, ve zâlike bu ise, yani ve zâlike bu, kevnu nasbihi bil kesrati, cem'ul müennethi es-salim, cümmenes salim. Bu niye? O zaman yekûnü mebniyen, ne üzere mebni olur? Alel kesrati, kesrati, nahu, la saliha ti, ti. Tin yazmış. Yok. Ki. Ki. Bi gayri temin. Bi gayri temin. La salihat ti. La salihat ti. Benim için ikisi de yazmamış hocam. Kafamı diye takıldım. Evet. La salihat ti. Tam ortada kalmış hocam. Evet. Tamam. Ve emmel muzafı. Gelelim muzafa. Muzaf olduğuna ve emmel muzaf ila nekeratin yani nekreye muzaf olan feyunsabu feyekûne hâzel ismu mensuben bil fethati zahirati zahir fetha ile mensub olur ev bima nâbe anha veyahut da fethanın yerine kaim olan değil mi? Fethanın yerine kaim olan yadır. Değil mi? Kesir neyse. Onlar ne olur? Mensup olur. Nah. La talibe ilmin. İlim talibi. La talibe ilmi. İlim talep eden kimse değildir. Memkutun. Memkut. Memnun memkut. Nakt. Cezalandırılmış. Değildir yani. Değil mi? Memkut değildir yani. Hüsrana uğramış. Nakten. Değil mi? Nakta kötü. Kötü yani memkut, mahsur, kusrana uğramış falan değildir yani. İlim talebine iyi bir yoldadır. Ve emme şebihu ve emme şebihu bil mudafi ila nekiratin. Nekreye muzaf olana benzeyen de ve huve o mettasale bihi ve huve o ma o bir isim ki ittasale bihi. Ona bitişti şeyün bir şey. Neyden olan bir şey? Min temami ma'nahu. Manayı tamamlayacak yani mananın tamamlanması için lazım gelen bir şey bitir. Yani mana o geldiğinde tamam oluyor. Tamam mı? Yoksa tamam olmaz. Femithlül mudafi fil hukmi. Hükümde muzaf gibi olan. Tamam mı? Onun da durumu nedir? Femithlül mudafi muzaf gibidir. Yani nekreye muzaf olan ne oluyordu? Mensu. Fil hukmi hükümde muzafın hükmü vardır. Yani ne demek? Yunsabu bil fetha. O da fetha ile mensup oluyor. Tamam. Örneğin. La müstakimen. La müstakimen haluhu beynen nasi. La müstakimen haluhu beynen nasi. Bak. La müstakimen haluhu. Hali müstakim olmayan değildir. La müstakimen haluhu. Hali müstakim olmayan. La müstakim. Müstakim değil. Ne? Haluhu. Şimdi la müstakimen manaca haluhu geldiğinde ne oluyor? Tamam oluyor. Onun için ne olacak? Fail olacak yani. Ondan ayrılmaz. Mananın tamam olması ancak o haluhunun geldiğinde. Değil mi? Tabii. Ya tali, la tali'an cebelen. La tali'an cebelen. Daha tırmanıcı değildir. Hadırım burada değildir. La müstakimen haluhu. Halim müstakim olmayan değildir beynin nasi insanların arasında değil. Hoş cümle değil. Başka bir şey koysa daha. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar arasında hali müstakim olan makbuldur. Kimse yoktur. Evet. La müstakimen haluhu beynen nas. İnsanların arasında bulununca evet. La müstakimen, müstakim olmayan, müstakim değildir. Yoktur haluhu. Hali müstakim kalan yoktur. Beynen nas. Beynen nas insanlar arasında. Evet. Kale, müellif buyurdu. Feil lem tubaşir ha. Eğer o lanın peşinde gelemediyiz. Feil lem tubaşir ha. Evet, feil lem tubaşir ha. Ona mübaşiret etmediyse o nekire yani. Onun peşinde gelmediyse. Vecebe raf'u. Raf vaciptir. Ve vecebe. Ve vecebe ve vaciptir. Tekrarü lah. Efendim? Ya hocam. Siz sabahleyin gidiyorsunuz. Telefon ne alo şey. Gezmeye gidiyorsun. Evet. Ne alo ne şey. Yazmışım bu lan. Evet. Sinirim kaldı. Bir daha söyler misin? Valilikten taştı. Tamam. Valilikten uçtu salı günü. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Rica ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Uçak modunu almıştık. Feillem tübaşir ha. Eğer o nekre ise bitişmediyse ha. Feillem tübaşir ha. Eğer ki o nekre isimlaya bitişmedi. Vecebe raf'u, o zaman raf merfu olması vaciptir. Ve vecebe ve vaciptir yine tekraru la. La'nın da tekrar etmesi vaciptir. La tekrarlanacak. Raf olması da vaciptir. Nasıl? Nahvu bak. La fiddari raculun ve lem ra'etün. La fiddari, evin içinde yoktur raculun. Hiçbir adam. Buradan veya hiçbir kadın. Ve lem ra'etün, hiçbir kadın da yok. Fe'in tekerrarat. La tekrar ettiğinde caize caizdir. İ'maluha. Onu amel ettirmek, amil kılmak da caizdir. Ve ilgâuha, ilgâ etmek de caizdir. Şimdi nasıl? Fe'in şi'te. Dilersen, istersen sen kulte. Dersin ki la racule fiddari ve lem ra'ete. Bak. La racule fiddari ve lem ra'ete. Ve in şi'te dilersen de kulte dersin la raculun fiddari ve lem ra'etun la bey'un fihi ve la hilal. Bu ve lem ra'etten yazmış bu te. Yok. Hangisi? La racule ve lem ra'ete. Böyle dersin yani amelle. Amel ettirmişsin. Ve in şi'te dilersen kulte dersin. Ne dersin? La raculun fiddari ve lem ra'etun. Burada dersin. Yani amel ettirmedi. Hocam. He, amel. Nekreye bitişemezse bu takdirde. Tekrarlanmış mı? Tekrarı yukarken diyorum. Ref'i ve tekrarı la'nın isminin ref'i vacip. Tekrar etmesi de vacip. Evet. La fiddari raculun ve lem ra'etun. Tamam. Yerindeyse la tekrar edersen evet. İmali ve ilgası caiz yani. Değil mi hocam? Öyle oluyor. Evet. Evet. Vecebe rabu vacibe tekrarı la. Ref de vaciptir. La'nın tekrarı da vacip. Evet. Alttakine ne dedi? Alttakinde ise la tekrar ediyor. Yukarıda da la tekrar etti. Ama bir şeye bitişmedi hocam. İsmine bitişmedi bu takdirde. Nasıl bitişmedi? Ha, laf iddiar, tamam. Laf iddiar, mukaddem var da. Laf iddiari racunun. Mübaşiretü. Fe'in tekerret, tekrar ederse hem mübaşir olup da tekrar ediyor. Mübaşir olup tekrar. Yani hem la ismine bitişmiş, hem de la tekrarlanmış. O zaman cazı caizdir, i'maluha amil olması da caizdir ve ilgâhuha iptal-i amel de caizdir. Fe'in şi'te dilersen kulte la racule, bak. Mukaddem değil yani haber. La racule fiddari ve lemraete. Fe'in şi'te dilersen kulte la racülün fiddari ve lemraetün. Evet. Evet ve kulu ben diyorum. Kad arafte, bildin. Enne şuruta vücubi ameli la. La'nın amelinin vacip olma şartları ne gibi amel etmesi? Amele inne. İnnenin ameli yani nasb edip isim, ref edip haber alma noktasında la'nın ameli için, bu ameli amel etmek için bu amelin vacip olmasının şartları, koşulları nedir? Erbaatün dört tanedir. Ve hadel kelamu, bu kelam ve hadel kelam, bu kelam fi beyanil hal, şu hali beyan etme noktasında olan bu kelam izahtelle, halale uğradığı zaman, bir bozukluğa uğradığı zaman, fesada uğradığı zaman şartun mine şurutil erbaatis sabikati. Bahadel kelam, bu kelam ise neyin hakkındadır? Fi beyanil hal, durumun beyan edilmesi hakkındadır. Bu durumun. Hangi durum? Fi beyanil hal, durumun beyan edilmesi. Ne zamandaki? İzehtelle şartun mineşşurutil erba'ati ise. Peki bu geride geçtiğimiz dört tane şarttan bir şart halele uğradı. Bulunmadı. Bulunmadı. Şartların gereği olmadığında. Değil mi? Arkada dört tane şart söyledi bize. Evet. Dedi ki nekre olacak. Nekre olmadı. Muttasıl olacak, muttasıl olmadı. Habere nekre olacak, nekre olmadı. La tekrar etmeyecek, la tekrar etti. Bu durumlarda bunların hakkında şimdi bu anlatacağımız kelam. Tamam. Ve beyanı derken, bunun beyanı şudur, açıklaması şu. Ennehu şan, idâ vaka'a. Vakı olduğu zaman, ba'delâ, la'dan sonra ma'rifetün. Bak birinci şartta matuf yani, değil mi? Eğer nekre ki dedi. Nekre idi, nekre değil marifet. Evet. Vecebe ilgâ'u la. Vecebe iptal-u ameli la. Lan amelini iptal vaciptir. Ve tekraruha ve tekraru la. La'nın tekrarı vaciptir. Nahve. La Muhammedun zârani ve la Bekrun. La Muhammedun, Muhammed değildir zarani, beni ziyaret etmiş değildir. Ve la Bekrun zarani, Bekir de beni ziyaret etmiş değildir. Ne Muhammed ne de Bekir beni ziyaret etmiş. La Muhammed, la Muhammed'e ve la Bekra diyemez. Tamam. Evet. Ve izâ fasale, ayırdığı zamanda beyne la, la'nın arasını vesmiha, vesmillah. La ile la'nın ismin arasını ayırdığı zaman da fasilumma, herhangi bir fasıl, araya bir şey girdi. Ne olursa olsun. Vecebe, vaciptir. Kedalike, kedalike, kemakâne, ba'de la ma'rifet. La'dan sonra marife olduğunda nasıl ki amelin iptali vaciptir, aynı şekilde vaciptir. Ne vaciptir? İlgâva. İlgâul amel, iptalul amel, iptalu ameli lah. Ve tekraruha ve tekraru lah. Nahva. La fîhâ gavlun ve lâhum anha yunzefûn. La fîhâ gavlun. Fîhâ girdi araya. La fîhâ gavlun ve lâhum anha yunzefûn. Fegavlun, gavlun lafzı nedir? Mübtedeun, mübtedadır. Muahharun, tehir edilmiştir. Ve fiha, fiha ise müteallikun, taalluk edicidir. Buradaki fiha bilirim. Bi mahzufin, mahzuba taalluk edicidir. Haberun mukaddem, mukaddem haberdir. Ve la, la kelimesi nafiyetün, mühmeletün. Yani, mubtalatun alil ameli. Amel etmekten iptal edilmiştir. Peki. وَإِذَا تَكَرَّرَتْ لَا, la tekrar ettiği zamanda lem yecib i'maluha, onu amil kılmak vacip değildir. Yani la ismine muttasıl bitişmiş ama la tekrarlanmıyor. Evet. Değil mi? La racule ve lem ra'ete. La racule ve lem ra'ete. La racule indena ve lem ra'ete. Böyle olmuş. Lem yecib i'maluha, onu amil kılmak vacip değil. Vacip değil ise ne oldu? Cevaza düştü. Vel yecuz i'maluha, onu amil kılmak caiz. İde stevfet, ide stevfet, tas tamam aldığında. İde ehedet tammeten. İde ehedet aldığı zaman, lakin tammeten, tam olarak aldığı zaman da neyi almış? Bakiyete şuruti, geri kalan şartlara. He? Geri kalan şartları taslamam almış. Yani gene nekiredir, efendim nekiredir, efendim la'ya muttasıldır, değil mi? Ve yecüzü, ve ikinci şık caiz oluyor. İhmaluha, yani iptalu ameli la. La'nın amel iptali de caizdir. Fetekulu, sen dersin alel i'mali. Alel i'mali, yani ala i'mali la. La'yı amil kılma üzerine la racule fiddari ve lemre. Tamam. Bi fethi racule ve mra'at. Ve tekule alel ihmali, ihmal üzerine, yani ameli iptal etmek üzerine dersin. La racullun fiddari ve lemra'atun bi ref'i racul ve mra'at. İmra ve racul kelimelerinin ref'iyle. La bey'un fihi ve la kullekün ve la rafefe. Değil mi hocam? Ve la füsuka ve la cide. Birisi. Babul münada. Geldik münada bölümüne. Halel müellifi rahimeullah. El münada. Münada hamsetü enva'in. Beş nevidir. El mufradu el alem. Alem müfret. Ya zeydu. Ve nekiratü el maksudetü. Kendisine hitap, nida, kastedilen nekre. Ra, ya racullu. Ya racullu. Ey adam. Şu yani. Ey karşımdaki kişi. Bazen nida marife oluyor yani. Nida biliyorsunuz, nida harfi tarif edatlarındandır. Onun için elif lamla yan yana gelme. Yer racül olmaz. Ya eyyüher racül olur. Ve nekiratü gayrul maksudeti. Ya racülen. Ey adamlardan biri. Ya racülen miner rica. Vel mudafu. Mudaf olan. Ya Rasulallah. Ya evet. Rasulallah. Ve şebihu bil mudafi. Ya talian cebelen. Ya hayran min zeydin. Ey zeydin daha hayırlı olan kişi. Sen çok söylersin bunu. Ya alimen bi ulumin şetta. Ya alimen bi ulumin şetta. Ve akul, ben diyorum el münada fil lügati, sözlükte hüve, o nedir? El matlubu, talep edilen, istenilendir. Ne? İkbaluhu. İkbalul yani münada. O nida edilen kimsenin yönelmesi mutlaka. Mutlak olarak. Zatıyla olur, kalbiyle olur, aklıyla olur. Bakması, yönelmesi isteniliyor. Peki, ve fıstılahin nuhati, nahcülen ıslahında hu el matlubu ikbaluhu bi ya. Ya ile yönelmesi isteniyor. Ya raculu, ya zeydu, ev ihda ehve, e zeydu, e zeydu, e ya zeydu, e ya amru. Ve ehevatu ya, ya'nın kardeşleri hiye el hemzetu, hemze. Nida harbinden hemze var. E zeydu, ey zeyd, ekbil, yener, bak. Ve ey, nahu, ey İbrahim, ey İbrahim, ey İbrahim. Türkçe'de uygun, ey İbrahim, ey İbrahim, ya İbrahim. Tefehem, ya biraz fehmeyle, anla. Değil mi? Anlamaya çalış, anlamaya çalış. Ve eya, eya kelimesi, eya, nahva. Eya şeceral khaburi, ma leke murikan, ke enneke lem tezza' alebni taribi. Eya şeceral khaburi, ey khabur bölgesindeki ağaç. Ey oranın ağacı, Maleke, sana ne olmuş ki muğrikan, yapraklanmışsın, yapraklarını dökmemişsin. He, yaprakların üzerine duruyor. Sana öyle. Ne oluyor? Keenneke lem tezza. Sanki üzülmedin he. Alebni Tarif. İbni Tarif öldü gitti. Bak İbni Tarif yok artık. İbni Tarif öldü gitti. Senin yaprakların duruyor. Hala duruyor. Tarif bunu diyen kız hocam. Bu da erkek kardeşi. Erkek kardeşi için merfiye yapıyor. Tamam mı? Burada bizim şahidi bir eya şecaral haburi. Eya bak. Eya. Ve heya, heya var bir de ne var? Heya Muhammedu Teala. Heya, heya Muhammedu. Ey Muhammed Teala gel gel. Tamam, nidafları böyle. Thümmel münada, bundan sonra münada ala khamseti enva'in, beş nev'i üzerine olucudur. Bir, el evlu el mufradu el alemu, alem ve mufrad. Ve gad meda. Muhakkak geçti. Nerede? Fi babi la. La babında geçti. Ta'riful mufradi. Ma leyse mudafen ve la şebihen bil mudafi. Tamam. Tarifi buydu. Ve mithaluhu ve mithalul münada ellezi huve mufradun alemun. Mufrad alem olan münadaya örnek. Ya Muhammedu ve ya Fatime tü. Ya Muhammedani ala ma yufubi mebni mebni ala el-elif. Ya Fatımetani ve ya Muhammedune mebni ala el-vav. Ya Fatımatü mebni ala el-dam. Tamam. El-thani ikincisi el-nekratü el-maksudetü ve hiye. O nekre-i maksude nedir? El-leti ol bir nekre ki yuksadu biha, yuksadu kastediliyor, hedefleniyor, biha o nekreyle, vahidun muayyen, belirli bir kişi. Racul şimdi bir adam deme. Ama sen karşındakini hedefliyorsun, ya racul, ey adam, hop, karşındakine diyorsun. Evet. Mimma yasihhu, mimma yecuzu, itlaku lafziha, o nekreyi istimal etmek sahihtir, caizdir aleyha, ala hâzihi nekra el maksude, o nekri maksude. Nahu, ya zalimu, ey zalim. Aleyhi, ala lahid mayen, değil mi hocam? Ala hâzihi nekra, he? İtlâku lafzıha, o... Lafzı nekratil maksude. Onu itlak etmek sahihtir, aleyha. O maksut nekre üzerine itlak etmek sahihtir yani. O kişiye onu söyleyebiliyorsun. Aleyha. Aleyhi nekira diyor. Benimkine aleyhi diyor da sen de ne yazıyorsun? Aleyhi hocam. He. Aleyhi dersen o zaman ala vahidin muayyenini yapar. Aleyhi olduysa. 20 lira verdi kitap yine yanlış çıkıyor. Aleyhi diyor benimkine. Onu o sahih demek değil ki. Değil mi? Yok aleyhi ala vahidin. Ala vahidin nedir? Ala nekretin maksudetin yani. Aleyha da olur, aleyhi de olur. Aleyhi dersen ala vahidin muayyen. Ala vahidin muayyen nedir? El-nekretin maksude. Nefs-i şey ya. Nefs-i şey. Peki hocam. Parayı kurtardık. Ya zalimu, ey zalim. Şimdi zalimu da nekre-i maksude değil midir? Hocam, zalim. Ya zalimu. Tamam hocam. O zalim şimdi nekre-i maksudedir. Niye nekre-i maksude? Ya bir tanesi kastediliyor. Bu... Zalim lafzının kendisi üzerine söylenecek olduğu o nekireden bir tanesini kastetmek mümkün müdür? Mümkün değil. Belirli adama diyorsun. Hı. Ey zalim karşındakine. Ey zalim. İşte vazgeç. Değil mi? Dön zaliminden. Zulmünden zulmü bırak. Yani ütrükü zulüm. Ütrük bırak terk et. Teraki zulmü. Zulmü terk et. Türidu vahiden bi ayni. Muayyen bir tanesini kastediyor. Muayyeni kastetmez o zaman ya zalimen mektup olur. En-nekiratu gayrul maksudeti ma hiye ve hiye elleti yuksadu bi vahidun gayru muayyenin. Tayin edilmiş, belirlenmiş bir tanesi değil. Nahvu evet kavlil va'izi. Kavlil va'izih, vaaz eden kimsenin sözü, ya gafilen tenebbeh. Adam birini böyle hedeflemiş de, Ahmet amcayı hedeflemiş de derse, ya gafilu. Ama Adam vaaz ediyor. Cemaat var 1000 kişi. Ya gafilen tenebbeh diyor. Ey gafil tenebbeh. Bir şey söylüyorum. Gafil olan alsın onu. Alsın olsun. Uyansın. Hı. Ona göre dinlesin. Fe innehu fe innel va'iza la yuridu vahiden muayyene. Belirli bir kişiyi kastetmiyor. Bel yuridu küllemen. Bel yuridu, yuridu murad ediyor. El va'iza. Küllemen yutlaku aleyhi lafzu gafil. Gafil lafzı. İtlakının caiz olduğu her bir kişiyi kastediyor. Hmm, çok güzel. Anlaşıldı. El mudafu mudafu. Daha güzel oldu. Şey diyeceğim eski, daha önceki itinler hatırlıyorum da, amanın birisine şu elimi tut demesi gibi böyle bir örnek hatırlıyorum da. Bu daha hoş oldu. El mudafu mudaf nahvi. Ya talibel ilmi. Ey ilim talebesi. İctehid. Gayret et. Çalış. Eşşebihu bil mudafi. Ve huve muttasıl bihi şey'un min tamami ma'nahu, manayı tamamlayacak bir şey. Ona ne yapıyor? Muttasıl oluyor. Sebebine kâne hâzel muttasılû bihi merfu'an bihi. Onunla, o münadayla, o yani... Şebih bil mudaf, onunla merfu olabiliyor. Ne gibi bak. Nahu, ya hamiden fi'luhu. Ya hamiden. Ya hamiden. Dersiniz bulmayan, fırını bir araya bulur musun? Bir 10 tane ekmek olur. Ya hamiden fi'luhu, yani ya mahmuden fi'luhu, ey fiili övülmüş kimse, ya hamiden, ya hamiden kendi başına olmaz, fi'luhu ile beraber mana tamamdır. Ya hamiden ey övülen, nesi övülen? Fi'luhu, o gelecek, hamiden onu ref etmiş. Emkâne mensuben bihi, o şebih bil muzafda mensup da olabilir, nahu, ya hafızan dersehu. Ya hafizan, ey belleyen, ezberleyen, dersehu, dersini. Değil mi? Ya hafizan, ey muhafaza eden, koruyan belleyen, neyi? Dersehu. Ya talihan cebelen, ey dağa tırmanan. Emkanı mecruran bi harfi cerrin yetealleku bihi. Değil mi? He? Emkanı, emyada, emkanı işte olsun. Emkanı hâde şebihu bil mudaf. Bu mudafa benzerinde mecruran yok. Bu muttasıl yani. Emkânel muttasıl. İsterse de bu muttasıl olsun. Emkânel ister olsun. Hâdel muttasıl. Bu muttasıl. Yani muttasıl olan şey var ya. Münadaya muttasıl. Bitişen şey. Mecruran mecrur olsun. Neyle mecrur olsun? Bir harfi cerrin. Harfi cerrle mecrur ama. Yeteallaku bihi. O harfi cer nereye taalluk ediyor? Bihi bir şebihil mudaf. Ne bir şebihi bil mudaf. Mudafa benzeyene. Tamam mı? Mudafa benzeyene harfi cer taalluk. Şimdi bak. Örneğe bakalım, uygulayalım. Ya muhibben lil hayri. Bak ya muhibbeni mensup yaptı. Niye? Çünkü ya muhibben kendi kendine tamamlıyor. Lil hayri ile tamamlıyor. Ey hayri seven. Değil mi? Şimdi bak. Emkâne ister olsun o muttasıl, mecbur ama muttasıl nedir burada? Hayır. Değil mi? Emkâne ister olsun hâdil muttasıl, bu muttasıl, mecburan mecbur. Evet, hayır mecburdur. Neyle mecbur? Bir harfi cerrin, harfi cerrin, lam. Yeteallekû, taalluk ediyor o harfi cer. Neye taalluk ediyor? Bihi muhibbene. Harfi cer nereye taalluk ediyor? Muhibbene. Ya evet. Muhibben seven. Neyi seven? Lil hayri, hayri seven. Anlaşıldı. Tamam. Ya memruran bihi. Ya Rabbi. Peki. Kale el müellif rahimullah. Femmel. Şimdi hükümlerini söyleyecek bize. Gerçi orada gördük hükümünü. Anlaşıldı ama. Gene söyleyecek. Tamam. Femmel mufradu el alemu. Müfred alem. Ya zeydu. Ve nekiratu el maksudetu. Ya raculu. Feyubne yani alad dammi. Feyübne yani ala dammi yani feyübne yani ala ma yurfa'u bihi tesedda'u yani, yani buradan biz şimdi dam demedi, dam dedi hocam, biz dammın yani niyabesini de anlayacaksın değil mi? Şimdi bak ya raculani mebni alel elif yani, ya raculani elifle mebni yani Ahmedu'ne vav ile mebni. Evet. Evet. Bunu anlamak lazım. Diyecek zaten. O feyübne yani mesela kafirde falan ne diyor? feyubna ala dammi feyubna ala ma yurfa'u bihi. Evet. Neyle merfu oluyorsa onunla mebnidir. Hmm. Neyle merfu oluyor? Zammeyle. Zammeyle. Elif ile merfu oluyor. Elif ile. Vav ile merfu oluyor. Vav ile. Tamam. Min gayri tenvinin. Tenvin olmayacak. Nahu. Ya Zeydu ve Ya Rabbi. Ve selâfetül bâkiyetü. Geriye kalan üç tanesi. Geriye kalan üç tanesi nedir? Bir. Nekire gayri maksudu. Hayır mı? Ya Raculen. İki. Mudaf. Evet. Ya talibe ilmin, ya Resulallah, ya Nebiyallah, ya ehlel kitabi. Üç, şebih bil muzaf, ya hayran min zeydin, evet. Ya muhibben bil hayri, ya talian cebelen. Tamam, anlaşıldı. Peki nedir? Ve selat-ı bağı mensubetün lağıb. Mensuptur, başka bir şey olmaz. Ve kul, ben diyorum, İzâ kâne el-münâde alemen müfreden, müfred alem olduğu zaman, ev nekireden maksudeten veya maksud nekire olduğu zaman, fe innehu o münâde yübnâ alâ mâ yurfa'u bihi. Neyle? Merfu olsun. Yani alel harfi evil hareketi alel hareketi evil harfi he? اَلَّذ۪ي كَانَ مَرْفُعًا بِهِ. Neyle merfu oluyor? Hangi harf ile, hangi hareke ile? Mesela zamme ile merfu oluyor, zam üzere mebnidir. Elif ile merfu oluyor, elif üzere mebnidir. Vav ile merfu oluyor, vav üzere mebnidir. Şimdi evet. Örneklerini göstereyim. فَاِنْ كَانَ يُرْفَوْ بِالْضَمَّةِ Damme ile merfu oluyor. فَاِنُوْ يُبْنَ عَلَى الدَّمِّ Dam üzere mebni olur. نَحْوِ يَا مُحَمَّدُ وَيَا فَاطِمَةُ وَيَا رَجُلُّ وَيَا فَاطِمَةُ Mefhum. وَاِنْ كَانَ يُرْفَوْ بِالْاَلِفِ نِيَابْدَ عَنِ الدَّمَّةِ Zamanın kaim olan elif ile merfu oluyor. Ve lalik el mütem. Bu da tesniyedir. Fe inne yubna alel elifi. Nahbu ya Muhammedani. Ve ya Fatımetani. Ve inkâne yurhu bil vavi. Niyabet anil damme. Zamanın yerine kaim olan vav ile merfu oluyor. Ve lalike cem'ul müzekkeri es salimu. Cem'ul müzekkeri salimdir. Fe inne yubna alel vavi. Vav üzeri mebni olur. Nahbu ya Muhammedune. Tamam. Ve in kana el münada eğer münada olur ise nekireten nekire gayra maksudetin gayr maksud nekire ya raculen ev muzafen muzaf olursa ev şebihen bil muzafi veya muzafa benzeyen olursa fe inne hada el münada bu münada ellezî huve nekiretun gayr maksude ev muzaf ev şebihen bil muzaf yunsabu bil fethati fethi ile mensup oluyor ev fetha değil de ma ol bir harf veya hareke ki nâbe anha fethanın yerine kayıp. Alâma yunsabı bir şey. Alâma yunsabı bir şey. Yani uygun çok güzel. O mebni olmaz mı? Bir sürü şey söylemez onda kardeşim. Yok yok. Şimdi alâma yunsabı mebni olduğunda denir de. Mebnilik şeyidir o. Feyni o yunsabı da bırak. Feyni o yunsabı. Yunsabı mensup olur. Neyle mensup oluyorsa onunla. Olur, evet. Değil mi? Nahu. Mesela ya cahilen. Ey cahil. Cahillerden bir cahil. Teallem. Öğren. Cahilliği bırak. Ya kesulen. Ey tembel. Akbil. Yönel ala ma yenfa'uke. Sana fayda verene yönel. Ve nah. Şimdi ikincisi örnek. Bu da muzaf örnek. Ya râgibel mecidi. Ey şerefi arayan. Değil mi? İ'mel lehu. Şeref için çalış. Şeref için çalışırsan şerefi bulursun. Yoksa bulamazsın. Ya muhibber rif'ati. Ey yücelmeyi arzulayan, seven kişi. Tabir ales-sa'yi. Çalışmaya devam et. Davim ales-sa'yi. Davim, evet. Ve nahu ya râgiben. Bak, fissu dedi. Olacak o. Size nasıl? Dedi. Dedi yani. Sü'det. Dedi. Sü'det değil mi hocam? Ne bileyim ben de iki diye ben öyle biliyorum. Biz Sü'udet. Öyle biliyorum. Tamam hocam. Sü'udi. Sü'udet diye biliyorum. Size mi abi? Sü'udet diye. De mi diyor senin? Evet. Allah. Neyse. Sevdiğim ona bakarız. Ya râgiben. Ey yönelen. Biz Sü'udet. Efendiliğe rağbet eden. La tavcer. Daralma. La sıkılma. Tavcer. Sıkılma. Minel amel. Ve ya harisan alel hayri. Ey hayra haris olan, istakim, müstakim ol, dost doğru ol. Bunlar da şebih bil muzaftır. Mensubet. Şimdi özetleyelim. Ahkam-ül münada nedir? Bir, eğer ki müfret alem ise, beş kısımda. Evet. Müfret alem ise, nekire-i maksude ise, alama yurfav bi mebnu. Eğer ki gayr-i maksude ise, muzaf ise, şebih-i mensup olur. Bir şey söylemedi. Eğer ki başına lam-ı istigafe gelirse mecrurdur. Ya lezeydin. Ya lezeydin. Bir de ahirine istigafe elifi gelirse o zaman da feth üzere mebnidir. Ya zeyda. Ya zeyda. Sonra elif gelmiş ya. Tamam. Onlar da var, onları söylememiş. Tamam. Tamam, biraz ara verelim ha. Felnafkız minel istiraha yani. Ha. Teşekkür ederiz. Çok şey olacağım.